kayang labanan ang agos ng paghamon. Mabuwal at matapaman, sabay tayong aahon. Posible kayang maburang alinlangan sa sarili. Ang tapang sa loob makikita, taglay mo ang dugong bayani. Sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Posible kayang matikman, tamis ng gintong minimithi. Sa kagat ng bawat laban, magtatagumpay kang muli. Sulong laban, huwag uurong. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Sulong laban, huwag uurong. Sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Posible. Sulong laban, Pilipino. Pakinggan sa iyong puso ang sigaw na dati bulong. Oh.